राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 7 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम भगवान की वाणी बहुत विचित्र मालूम देती है। नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते। जो ये परिवर्तनशील असत जो निरंतर नहीं रहता है इसका भाव विद्यमान नहीं है। दिखता है भाव, ये सही दिखता है, भाव दिखता है, होनापन दिखता है, परंतु ये होनापन विद्यमान नहीं रहता। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका अभाव विद्यमान नहीं, भाव ही भाव विद्यमान है, उसका अभाव ही अभाव विद्यमान है। तो तत्व तो एक ही हुआ, भाव ही हुआ। तत्वदर्शी इन दोनों के तत्व को तत्वदर्शियों ने अनुभव किया है, दृष्ट है, तो साफ बात है। ये दो बातें हैं, इन दो बातों को गीता ने योग कहा है। योग की परिभाषा दो की है, उसमें कहा है कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग का नाम योग है। तो दुखालय मशाश्वतम ये संसार दिखता है, असत भावन विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। उस असत के जो सत्ता विद्यमान नहीं है उसका वियोग का नाम योग का भगवान ने। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग के वियोग को योग कहते हैं। और समत्वम योग उचित है, समता क्या है कि समता है जो परमात्मा का स्वरूप, सत्ता अभाव नहीं, सत का अभाव नहीं है। तो सत में स्थिति का नाम योग और असत से असंग का नाम योग, ये दो का नाम योग है। गीता में योग दो ही बताया, तुम विद्या दुख संयोग वियोग, जो सत्ता जिसकी है ना उसके वियोग का नाम योग, और जो समता में सिद्ध होना उसका नाम योग। तो दो बात कहने पर भी एक बात करो दोनों हो जाएगी। असत के असंगता से सत में स्थिति हो जाएगी स्वतः। सत में स्थिति स्वतः संपूर्ण प्राणियों की स्वाभाविक है, सबसे कोई अलग हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं अलग कर जाओ सबसे। तो सत में स्थिति संपूर्ण प्राणियों की स्वतः सिद्ध है। मई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, तो परमात्मा का अंश है, सनातन है, सदा से रहने वाला है, तो उसमें स्थित होना नाम योग। और जो असत है उसके वियोग का नाम योग, तो असत का वियोग निरंतर निरंतर हो रहा है, असत का तो वियोग हो ही रहा है। इसका भाव न भी देते, इसका भाव है ही नहीं, टिकते ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात दिखती है। भाई बहन सब विचार करें कि जो शरीर है संसार है आपका, बिल्कुल अनुभव है कि एक क्षण भी ये टिकता नहीं, निरंतर बह रहा है, गंगा जी की धारा से भी बड़ी तेजी से बह रहा, टिकता है ही नहीं, इसका भाव विद्यमान रहता ही नहीं। तो इससे असंग हो जाना योग है। कितनी बढ़िया बात बताई, कम विद्या दुख संयोग वियोग, इस संयोग का जो वियोग है उसको स्वीकार कर लो आप, क्यों वियोग तो होता ही है, आप स्वीकार कर लो, ठीक है, सही बात थी, स्वीकार कर ली। करना कुछ नहीं आपको, कोई उद्योग नहीं करना, कोई परिश्रम करना नहीं, कोई ध्यान समाधि कुछ नहीं करना। जो असत है उसे आप असंग हैं, आप संग नहीं है, अब वो निरंतर बह रहा है और आप निरंतर बह रहे हो, तो आपका उनका संबंध है ही नहीं, तो है ही नहीं, उससे असंगता का अनुभव कर लो। शरीर है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, इसमें हमारा कोई संग नहीं, इसके साथ हमारा है ही नहीं, असंग तो स्वतः ही है। तो असंग को स्वीकार इसका नाम योग कहते गीता, और समत्वम योग उचते कि निर्दोष ही समम ब्रह्म, वो निर्दोष और सम है ब्रह्म। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, तो जिसका अभाव नहीं हो सकता उसमें स्थिति वो भी सतह है, और दुख के संयोग का वियोग भी सतह है। जो स्वाभाविक है उसमें स्थिति करना है, कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कुछ करना पड़ता नहीं, कुछ जाना पड़ता नहीं, लाना पड़ता नहीं, परिवर्तन करना पड़ता नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी काटना लो, बस इतनी बात है। कितनी विलक्षण बात, बड़ी अलौकिक बात देखती है हमें। ना सत को विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, उससे असंग होने में बाधा क्या रही है? तो आप कितना ही संग करो ये तो टिकेगा नहीं, ठहरा नहीं, कितना ही कर लो आप उद्योग, तरह तरह का आविष्कार किया, तरह तरह की विद्याएं पढ़ ली, तरह तरह की योग्यता प्राप्त कर ली, परंतु असत को कोई टिका सका है क्या? असत है वो टिकता ही नहीं सकता, तो इसे असंग होना नाम योग है। अरे आप असंग है, बालकपन में जिस शरीर के साथ आप रहते थे उस शरीर के बदलने पर आप रहते हैं, आप तो वही है। अगर शरीर आपसे अलग हुआ तो आपसे असंग है शरीर, शरीर से आप है असंग। अब असंग तो अलग करना है, केवल इसको महत्व देना है, केवल उसको दृष्टि देना है, और क्या क्या जुड़ा है इसमें? है जो है काट है बसाई, जमीन है जमीन है, गंगा जी है गंगा जी है, ये पत्थर है पत्थर है जो उसको देखना है। इसमें नया उद्योग क्या करना पड़े, परिश्रम क्या करना पड़े बताओ? कितनी विलक्षण बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है। सदा के लिए जन्म मन मिट जाए, कारण गुण संगोष है सदा सद योनि जन्म सुच नीच योनि में जन्म होने में कारण तो गुण का संग ही है। सत्वर तुम आपके साथ तो रहते नहीं, ना आप उनके साथ रहते हो न आपके साथ रहते हैं, आप न रहते उनके साथ संग करते हो। खास तो ये चीज है, अब जब विचार करो कितने सुगम सरल सत्य बात। इसके लिए उद्योग करना पड़ेगा, कोई परिश्रम करना पड़ता है, कुछ योग्यता संपादन करनी पड़ती है। आप विचार करो जिसे आप असंग है, ये नित्य निरंतर बदलता है, आप निरंतर निरंतर रहते हैं। ये तो दो बात गई, ना सतो विद्यते भाव, असता भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, तो विद्यमान नहीं है उसे असंग होने में क्या जोर है? विद्यमान रहता और असंग हो जाए तो भाई ये हमारे काम आता, हम कैसे छोड़े? काम आपको आता नहीं, और काम आता है जन्म मरण में, आपके दुख में काम आता है। ये दुख दर्द भी आप छोड़ नहीं सकते, क्या छोड़ोगे, क्या त्याग करोगे, कौन सा साधन करोगे? दुख आ गया है, दुख संयोग वियोग, दुख शब्द दिया है, दुख के संयोग का वियोग है, सुख के संयोग का वियोग नहीं करते आपसे। अब दुख आप चाहते ही नहीं हो तो दुख से वियोग कर दो, योग हो जाएगा। कोई भी दुख नहीं चाहता तो दुख से वियोग हो तो स्वीकार होगा, आपके दुख से वियोग अपना स्वीकार है हमें। अगर दुख के वियोग को भी स्वीकार नहीं करोगे क्या स्वीकार करोगे? आप खुद का भी त्याग नहीं कर सकते तो संपत्ति का क्या करोगे? कितनी विलक्षण बात है, दुखों के संयोग का वियोग नाम योग। भगवान कहते योग है हमारा ये। अब आप प्राणायाम करो, प्रत्याहार धारणा ध्यान अष्टांग योग, कितनी आपत करनी पड़े, कितना करना पड़े, और फिर भी महाराज वो शांति नहीं है। चित्तवृत्ति निरोध होने पर तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, निरोध करने के लिए कितना उपाय बताया है, क्षेत्र विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध पांच भूमिका, निरुद्ध करने में कितना परिश्रम करे, उसे करने के बाद दृष्टा में स्थिति हो गई, और सीधी दृष्टा में स्थिति कुछ करना नहीं, दुख के संयोग का उपयोग कर दो, योग हो गया। जो योग दर्शन का फल है, योग दर्शन का जो योग है खास, उसका फल है, उसमें वृत्तियों का निरोध है। इसमें वृत्तियों का संबंध विच्छेद है, वृत्तियों से, पदार्थों से, क्रियाओं से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, देश से, काल से, इससे सबके संबंध विच्छेद किया, योग हो गया। कितनी विलक्षण बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी ठोस बात है, और कितनी लाभदायक बात है। सदा के लिए मुक्ति हो जाए, जन्म मरण कारण मिट जाए, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दूसरा क्या, समतम योग उचित है, तो ना भाव विद्यते समता है, और ये ना सतो विद्यते भाव, ये दुखालय है, दुखालय है। दुख संयोग में शब्द कह दिया, दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग का वियोग स्वीकार कर ला। कुत्ते को भी लाठी मारे तो भाग जाए, क्योंकि दुख के संयोग से वियोग चाहता है वो, नहीं तो लाठी हो क्यों भाग जाओ। दुख के अवयोग संयोग हो दुख तो बड़े कुत्ते से थी इज्जत नहीं बात, बड़ी आश्चर्य बात। दुख संयोग वियोग करता है भगवान, सुख के संयोग वियोग करते थे हमारे, हमारे लाभ था। तुम्हें हानि से वियोग कर दो, तुम्हें दुख से वियोग लो, आफत से वियोग कर लो, संताप से, जलन से, दुखों से, आफत से वियोग कर लो, योग हो जाएगा। और जो सम है उसमें तुलसी ममता राम सौ, तो समता सब संसार, सब संसार समता होगी, कोई से कोई संबंध नहीं, अपना देना देना किसी से नहीं। राग रोशन दोष दुख दास भाव पार सतह पार हो जाए, दोनों को नाम योग बताया। इस दोनों में एक कर दो, दोनों हो जाएगा आप साफ ही। दुख का संयोग वियोग होगा तो क्षमता में स्थिति हो जाएगी, क्षमता में स्थिति हो जाएगी दुख का संयोग वियोग हो जाएगा। या दो योग बताया गीता ने, कितने विषय तक बात बताई। अब प्रत्यक्ष है कि बालकपन से आज तक आप आए हैं, तो आपका शरीर तो बदलता ही रहा, वृत्तियां बदल गई, योग्यता बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, अवस्था बदल गई, साथी बदल गए, वस्तुओं बदल गई, सब बदल गया। अरे आप नहीं बदले, अब बदल गया उसको आप छोड़ दो, खत्म हुआ काम। अरे वो तो बदल रहा, अरे आप पकड़ते रहो, मुफ्त में क्यों दुख पाओ। शरीर तो बदलता रहे, आप पकड़ते ही रहोगे, निरोग भी हो जाए, शरीर भी बना रहे, ऐसा ही बना रहे ना। कि ये हट करके दुख क्यों पाओ, उद्योग करके परिश्रम करके दुख पाना, बड़ी आश्चर्य की बात है। दुख के संयोग का वियोग हो रहा है, हाँ इधर, हाँ इतना, इधर काम आपके घर का काम इतना ही है, हाँ ठीक है ठीक है। करने का राग नहीं है, विवेक नहीं नहीं करते हो, विवेक को तो आदर देते नहीं, और संयोजन सुख को आदर देते हो, ये है बात। संयोजन सुख को तो देते हो आदर, और जो विवेक असली है उसको आदर नहीं देते हो, इतनी जो बात है। और बताओ, आप बताओ, कोई इसके सिवा दीजिए, आप बताओ। हमारी दृष्टि यही है, संयोग जन्य सुख जो तात्कालिक होता है, दुख में परिणित होता है, वो सुख दुख में परिणित होता है, उस सुख का तो है आदर, और विवेक का है निरादर, उसका तिरस्कार है। इसके सिवा आप बताओ क्या कारण है, बताओ। उस विचार का नहीं है हमने, तो फिर दुख का इतना आदर करो, सुख जो कि संयोग दगरे अमृतोपम परिणाम विष में, विष की तरह उसका छोड़ नहीं सकते आप, तो क्या छोड़ोगे। दुख संयोग अभियोगम, दुखों के संयोग अभियोग है, दुखों से संयोग से वियोग करो तो योग सिद्धि हो जाएगी, कितनी सुगम बात। अब समता परमात्मा में है कि नहीं इसका पता नहीं, मन दुख का तो पता है, सच्ची बात है, अनुभव की बात है। कितनी विलक्षण योग की परिभाषा भगवान ने बनाई है। कितना ये श्लोक उतना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, आश्चर्य आता है हमें तो। कोई कितनी विलक्षण वाणी है, 16 अक्षरों में सब बात कह दी। आप बताओ शास्त्रों में पुस्तकों में कौन सी बात बाकी बची इसमें? सीधी सारी बात दुख से योग योगम, दुखों का संयोग इसी में होता है। ये वियोग स्वीकार कर लो, दुख आने की कोई घड़ी है? दुख आने का कोई रास्ता बाकी बचा है क्या? असत के संबंध के सिवाय दुख है क्या? बताओ, आप इतने बैठे हो सत्संग, बताओ भाई, तो खूब खोजो, बताओ। पढ़े लिखे भी हो, सुनते भी हो, सत्संग करते हो, दुख कैसे योग अभी हो? उसका नाम यू दुखालय में शासम। भगवती महात्मा न मेरे को प्राप्त होने पर दुखालय को प्राप्त नहीं होते, तो मैं क्या कर समय निर्दोष ब्रह्म और सगुण गुणो निर्गुण गुणो साकार निराकार, ये दो तत्व नहीं है, ये परमाणु तत्व दो नहीं है, ये दो मान लिया ऐसे ही। जब बहुत बड़ा भारी अन्याय हुआ है, क्या करूंगा, कहाँ खाए किस क्या भारी का? बड़ी भारी बाधा लगा दी दुनिया में, राम राम राम राम राम राम, दुख होता है क्या कर? चलती नहीं हमारी, उनको कल्पित कहकर छोड़ दिया, एडजस्ट कहकर छोड़ दिया, तो महान आनंद है लेकिन जिस बात की आशीर्वाद कह दी, अब क्या करें? तो उसको नहीं मानो, ब्रह्म मान लो, निर्दोष विषम ब्रह्म, तुम्हारे सब ब्रह्म तो तुम्हारे इष्ट है, सगुण न सही, बताओ। अब वो पता नहीं किसकी है, भगवान जाने किसी गलती में है, हमारे दुख होता है और क्या करें हम? आचार्य वो गलती कहे, हम कहे, हमारे क्या श्राम सामर्थ्य? यार मूल में है नहीं, मूल में गलती पीछे बनाई हुई है यार, तो ये बात है। पर वो नहीं, तुम जिसको मानते हो उसी को मान लो, बिल्कुल हमारी बात जाने दो। हम दुख पावे तो हम पाते रहे, आपको क्या मतलब? हम सुख पावे दुख पावे, आप अपना काम बना लो, आपकी विद्या के अनुसार, आपके सिद्धांत और मान्य और ग्रंथों के अनुसार, बिल्कुल हमारी बात मानने की जरूरत नहीं। बताओ आप दृष्टि में क्या है? समतुम योग उच्चते और दुख संयोग योग योग संगीतम, इसमें कोई क्लेश जितने के ऊपर परमाणु जितने के फर्क पड़ता है क्या? ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत, जो जाने वाला है, मिटने वाला है, नित्य निरंतर मिट रहा है, उससे असंग होना है। अरे असंग हो आप, संग जबरदस्ती करते हो और संग रख कर सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं संग रख लो आप, असंग छोटा है, छोटा वो ना करके जबरदस्ती करके पढ़ते हो। मूर्खता और प्राप्त विवेक का अनादर, विवेक है आप में, विवेक नया नहीं करना है, उसका अनादर। इधर विचार ही नहीं करते, इधर बात विचार नहीं, और तो पढ़ रहे, पढ़ाई कर देंगे, सब कर रहे हैं, मगर इनका सोच विचार ही नहीं करते। इनको महत्व तो दो थोड़ा सा, दुख संयोग वियोगम, दुख आने की तो कहती है आप ना लोग पुनरावृत्ति माऊ पेटी कौन थे, पुनर्जन्म न भी देते माऊ पेटी है, पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत अशाश्वत दुखालय पुनर्जन्म है, वो दुख संयोग भी हो गया योग संगीतम, इसको सिद्ध करो सुख होता हो तो बताओ। हेतु होता हो, सुख होता हो, मुक्ति होती हो, आराम होता हो, लाभ होता हो, बताओ कितने आश्चर्य की बात है। दुख संयोग वियोग योग संगीत, इसका नाम योग है। और समत्वम योग उचित है, समता का नाम निर्दोष संगीत समम ब्रह्म है। सर्गो ये शांग साम्य स्थित माना, जन पुरुषों का मन समता अवस्था साम्य अवस्था स्थित हो गया, उन लोगों ने जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया, मन संसार से ऊंचे उठ गए। अन्य तो संसार आपके ऊपर दब गया, राग द्वेष हर शोक ये संसार है, इसमें आप दबे हुए हो और उसमें सुकून से उठ के क्षमता में, तो आप संसार मात्र को जीत गए। क्योंकि निर्दोष हमें समय ब्रह्म, निर्दोष और समय ब्रह्म, सीधी बात है। तस्मात ब्रह्म स्थित इस बात में ब्रह्म में स्थित है, इतनी विषम बात है। ना शुद्ध विद्युत भाव ना भाव विद्युत शुद्ध उपयोग दृष्टोन्त तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने ये देखा है। अब तत्वदर्शियों ने अनुभव कर लिया अपने दूर की बात में, हाँ वहां मिलाना है, हमारे को देखना नहीं है वो, हमें तो वो बात है। तत्वदर्शियों ने कृपा कर दी हमारे पर, उसको स्वीकार कर रहे, नया काम अपने करना ही नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, इसको स्वीकार कर लिया। कुछ दुख संयोग वियोगम योग समितम निश्चय योगतव्य योगो निर्वण चेसा अनिर्वण चेसा योगन निश्चय हो योगतव्य, जरूर करना चाहिए योग। भगवान कहते हैं कितनी विलक्षण बात बताई, कितनी विलक्षण है लोगों की। आपको पता लगा है ना, आप ध्यान दिया नहीं, पर मैं तो बहुत विचित्र बात है, सीधी सादी बात है। दुखों के जाने हुए असत का भी त्याग नहीं कर सकते, क्या त्याग कर सकते हो। संसार देव आप प्रत्यक्ष शरीर का संबंध आपके नहीं रहा, बालिकपन संग नहीं रहा, जवानी का नहीं रहा तो वृद्धावस्था रहेगा, रोगी का नहीं रहा, निरोगी का नहीं रहा तो रहेगा, रहेगा है ही नहीं तो रहेगा ही नहीं, उसका त्याग करने में क्या जोर आता है। रहने वाली चीज तो छोड़ दें तो भी हमारे नुकसान हो जाएगा, ये रहेगी नहीं, रहेगी ही नहीं, उसका त्याग कर दे मन से, इतना ही काम है। उसको योग कहेगी तरी योग शास्त्री शिक्षण ऐसी बढ़िया बात है, एकदम सच्ची। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।